الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ کہف کی تقریباً 24 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے اور ابھی چل رہی تھی, مطلب اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ نے شاد فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا, اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز کسی بات کو یوں نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کر دوں گا یا کل یہ کر دوں گا, الا ان یشاء اللہ, ہاں مگر یوں کہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے, یعنی انشاءاللہ کہیں. اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ کون ہیں. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ کفار و مشرکین یہود کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بھئی کوئی ہمیں ایسا طریقہ بتاؤ کہ ہم اس نبی کو ثابت کر دیں کہ یہ نبی نہیں ہے. تو یہود کی ایک جماعت نے کہا کہ تم ان سے تین سوال کرو, اگر یہ تینوں کے جواب دے دیں تو یہ نبی نہیں, اگر تینوں کے جواب نہ دے سکیں تب بھی نبی نہیں, اور اگر یہ پہلے دو کے جواب دے دیں اور تیسرے کا جواب نہ دیں تو پھر یہ نبی ہیں. انہوں نے کہا ان سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو, اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو, اور روح کی حقیقت دریافت کرو. اگر یہ پہلے دو کے جواب دے دیں اور تیسرے کو منع کر دیں تو سمجھ جانے اللہ کے نبی ہیں, تینوں کے جواب دے دیں یا تینوں کو منع کر دیں تو نبی نہیں ہے. اب یہ کفار وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے اس طرح سوال کیا. تو یہ شان نزول بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اچھا کل میں بتاؤں گا, اور آپ نے سوچ یعنی یہ اللہ کی طرف سے الہام ہی ہوگا کہ کل وحی آئے گی تو میں بتا دوں گا, لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو. اس پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ معاملہ ہوا کہ کئی دن تک وحی نہ آ سکی, نہیں آئی, اور اس کے بعد پھر آئی, اور اللہ تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز نہ کہیں کہ میں یہ کل یہ کام کر دوں گا, بل مگر یہ کہ اللہ تعالی چاہے, یوں بولیں کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالی نے چاہا تو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, اور اپنے رب کی یاد کرو, اپنے رب کو یاد کرو جب تم اسے بھول جاؤ. تو معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بھول گئے تھے, اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم اللہ کے ذکر کو بھول جاؤ, یعنی انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ, تو اس کو پھر دوبارہ کہہ لو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اندکا جب بھی کوئی معاملہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہا کریں, اس میں برکت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید خصوصی حاصل ہوتی ہے. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا, اور یوں کہو کہ قریب ہے میرا رب مجھے اس سے قریب ترین ہدایت کا راستہ دکھائے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9, اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے رہے تھے, اور نو اوپر سے مراد کہ مطلب 9 دن یا 9 مہینے اوپر وہ رہے تھے اس غار کے اندر. تو یہ اصل میں اختلاف ہوا, جس میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ روایات اس میں مختلف ہیں, لیکن 300 برس کی روایت خود قرآن سے بھی ثابت, اور اس میں 9 کا اضافہ ہوا تھا. تو اس میں اختلاف ہوا, انہوں نے لوگوں نے کہا جو اہل کتاب وغیرہ تھے کہ بھئی 300 تو ہم جانتے ہیں, 9 کا اضافہ کیسے کر دیا؟ تو یہ پھر اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے قل اللہ اعلم بما لبثوا, تم فرماؤ اللہ تبارک و تعالی ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کتنے عرصے تک غار میں ٹھہرے رہے تھے. لہو غیب السماوات والارض, اسی رب کریم کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس پہ حقیقتا مطلع ہے. غیب کہتے ہیں پوشیدہ چیز کو, یہ لفظی ترجمہ تو یہ بھی غیب پوشیدہ چیز, لیکن ہر پوشیدہ چیز پر لفظ غیب کا اطلاق نہیں ہوتا ہے, بلکہ اسی پوشیدہ شے پر ہوتا ہے کہ جسے آپ حواس خمسہ سے اور عقل سے معلوم نہ کر سکیں, بلکہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کی خبر دینے سے ہی وہ چیز معلوم ہو. اللہ کی عطا سے نبی, اور نبی آپ کو خبر دے گا, وہ چیز منکشف ہو جائے گی. پوشیدہ چیز ایسی پوشیدہ چیز جس کو آپ حواس خمسہ سے اور عقل سے معلوم نہ کر سکیں تو وہ غیب ہوتی ہے. حواس حس کی جمع ہے, حس اس صلاحیت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے آپ دوسری چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں, اور خمسہ عربی میں 5 کو کہتے ہیں. تو حواس خمسہ کا مطلب ہوتا ہے کہ 5 ایسی صلاحیتیں جن کے ذریعے آپ دوسری چیزوں کا ادراک کر لیتے ہیں, دوسری چیزوں کو جان سکتے ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ مثلا دیکھ کر, سن کر, سونگھ کر, چکھ کر اور چھو کر. یہ 5 ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ اس سے آپ کسی پوشیدہ چیز کا ادراک کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک عقل ہوتی ہے کہ عقل کے ذریعے بھی آپ پوشیدہ چیز کو معلوم کر لیتے ہیں، جیسے ہم نے سائنسی ایجادات کر کے، جیسے الٹرا ساؤنڈ کو آپ دیکھ لیں کہ ماں کے پیٹ میں بتا دیتا ہے کہ ایک لڑکا ہے، ٹوئن ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، سب پتہ چل جاتا ہے، اتنی یعنی ترقی. پھر ایکس رے کو دیکھ لیجئے کہ ہڈی کے اندر جو کچھ ہے وہ تک ایکس رے بتا دیتا ہے کہ کیا کیا مسئلہ ہے. تو اتنی سائنسی ایجادات ہوئیں لیکن سب میں عقل کا دخل ہے، لہذا یہ بھی غیب نہیں کہلائیں گے. تو کوئی بھی ایسی پوشیدہ چیز جسے آپ حواس خمسہ اور عقل سے معلوم نہ کر سکیں وہ غیب ہوتی ہے. مثال کے طور پر جیسے جنت، نہ آپ نے جنت کو دیکھا ہے، نہ آپ نے اس کی خاص کوئی آواز سنی ہے، نہ اس کی کوئی خوشبو سونگی ہے، نہ جنت کو چکھنے والی چیز ہے کہ چکھے ذائقے دار چیز ہوتی ہے کہ ہم چکھے معلوم کر لیتے، نہ آپ نے جنت کو چھوا ہے، نہ کوئی آپ نے اپنے عقل سے ایسا آلہ وغیرہ ایجاد کیا جو ہمیں جنت کی خبر دے دے. جب یہ سب چیزوں سے حاصل نہیں ہوئی تو کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے بتایا. تو جنت کا علم گویا کہ غیب کا علم ہے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ اصل تو غیب اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم کی اطلاع دینے سے ہم امتیوں کو بھی بعض علوم غیبیہ حاصل ہوتے ہیں. فرق یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو علم غیب ہے وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، اس کا اپنا ذاتی ہے. اور مخلوق میں سے کسی کے پاس بھی اگر آپ غیب کا علم ثابت کریں گے تو وہ اللہ کی عطا سے ہوگا، اسے عطائی کہتے ہیں. تو یہ ذاتی اور عطائی کا فرق ذہن میں رکھیں کہ اللہ کو کسی نے عطا نہیں کیا، ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے. اس فرق کی وجہ سے معاذ اللہ کو شرک کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب. ابصر بھی و اسمع، وہ کیا ہی دیکھتا ہے اور کیا ہی سنتا ہے. تعجب کے صیغے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے، کیا سنتا ہے. ہر پوشیدہ چیز، ہر چھوٹی سے چھوٹی، معمولی سے معمولی آواز وہ سن لیتا ہے، باریک سے باریک چیز کو وہ دیکھ لیتا ہے. کیا ہی وہ دیکھتا ہے اور کیا ہی وہ سنتا ہے. ما لہم من دونہ من ولی، اس کے سوا ان کا کوئی دوست مددگار نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا بھی کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ مددگار ہیں. ہاں، جس کو اللہ تعالیٰ مددگار بنا دے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، صحابہ کرام وغیرہ وغیرہ. ورنہ جیسے کفار و مشرکین تھے کہ انہوں نے بتوں کو اپنا ولی بنا لیا تھا، اس کا رد فرمایا گیا. ولا یشرکو فی حکمہ احدن، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے. حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. اگر انبیاء علیہ السلام بھی کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ اپنے پاس سے حکم نہیں دیتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ہم تک پہنچاتے ہیں. تو حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بھی بالکل واحد اور یکتا ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کیجئے آپ کے رب کی وہ کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، اللہ کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، اس کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. کلام میں تبدیلی نہ کرنے سے مراد قرآن پاک کا ہے، ورنہ اور اس انداز سے کہ جو اللہ کلام اس کو نہیں بدل سکتا کوئی، اس میں ایڈنگ جو ہے وہ تو پچھلی کتابوں میں ہوئی ہے، توریت، زبور، انجیل وغیرہ کے اندر کر دی گئی ہے، ہاں قرآن میں یہ بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، یعنی اللہ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا. جو اللہ نے خبر دے دی ہے وہ خبر کبھی تبدیل نہیں ہوتی، جو اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے وہ فیصلہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، نہ کوئی اس کو بدلنے والا ہے. اس لیے کہ بدل وہی سکتا ہے کہ جس کو اللہ سے زیادہ اختیارات حاصل ہو کہ اللہ کی بات کو بھی بدل دے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کوئی عظیم ذات ہے ہی نہیں، تو کوئی اس کو بدلنے والا بھی نہیں ہے. اسی سے معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جائے، لا مبدل لکلمات ہی، تو اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. اب اس میں وہی جو ہم آپ کو بارہا عرض کرتے رہتے ہیں کہ جی فلاں نے بندش کروا دی ہے، رزق بند کر دیا، فلاں نے بندش کروا دی، شادی نہیں ہوگی. یہ اصل میں فلاں نے نہیں کیا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی فیصلہ تھا کہ اس کو اتنے عرصے تک رزق نہیں ملے گا، اس کی اتنے عرصے تک شادی نہیں ہوگی. ورنہ آپ خود بتائیے کہ کیا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما لے تو کیا اس کا جادو، اس کا ٹونا، اس کی بندش اس اللہ کے فیصلے کو بدل سکتی ہے؟ نہیں. یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. کوئی ایسا جادو آج تک پیدا نہیں ہوا، کوئی ایسا سفلی آج تک پیدا نہیں ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل دے، اللہ کی تقسیم کو بدل دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز تم اس کے سوا پناہ نہ پاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کہیں جائے پناہ نہیں ہے۔ کوئی راہ فرار اختیار کر بھی جائے، یعنی اسلامی تعلیمات سے بغاوت کر لے، کہاں جائے گا؟ ایک نہ ایک دن تو اس کو مرنا ہے۔ یہ جو دنیاوی مختلف سہارے ہوتے ہیں، مختلف افراد یا جو ہماری مطلب ایک قوت ہوتی ہے، اس کی بنا پر بعض اوقات ہم تکبر کرتے ہوئے اسلام کو معمولی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مقابلے میں جرأت اور بغاوت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن کب تک؟ جیسے ہی ہمیں موت آئے گی، اس کے بعد ہم پھر وہی مطلب قبر کے اندر ہوں گے، انتہائی بے بس ہوں گے۔ اب بھی اللہ کی گرفت میں ہی ہیں، ہم بچ کر نہیں بھاگتے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم گرفت میں نہیں آئیں گے، لیکن جب مر جائیں گے، قبر میں پہنچے، اب تو مکمل نفسیاتی طور پہ بھی انسان تسلیم کرے گا کہ میں اللہ کی گرفت میں ہوں، کیونکہ امور غیبیہ بھی منکشف ہو جاتے ہیں، پھر میدان محشر کا معاملہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور ہرگز تم اس کے سوا پناہ نہ پاؤ گے۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، اور اپنی جان ان سے مانوس رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یریدون وجہہ، اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اس حال میں کہ اس کی رضا چاہتے ہیں۔ ولا تعد عيناك عنهم، تمہاری آپ کی آنکھیں انہیں چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ ترید زینت الحیات دنیا، تم دنیا کی زندگی کا ارادہ کرو گے۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور اس کا کہنا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ واتبع هواه وكان امره فرطا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے بھی آگے بڑھ گیا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے صحبت اختیار کرنے کے بارے میں ایک نفیس کلام فرمایا ہے۔ اللہ نے شاید فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو مانوس رکھیے جو صبح و شام اللہ تعالی کی رضا کے حصول کے ارادے کے ساتھ اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ اس میں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے بارے میں اللہ تعالی کا یہ کلام ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کفار و مشرکین کی طرف اس وجہ سے متوجہ زیادہ ہوتے تھے کہ یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، لیکن بعض ایسے تھے جن کا علم الہی میں تھا کہ یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے دور ہٹ کر اور صحابہ کی طرف توجہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس لیے ہمارے لیے اس میں یہ درس ہے کہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہیں، جو کہ آج کل مفقود نظر آتا ہے کہ اگر کوئی نیک آدمی ہے، کوئی داڑھی والا ہے، کوئی نمازی ہے، وہ ہمارا دوست اکثر نہیں ہوتا۔ ہمارے تقریباً دوست جو ہوتے ہیں وہ فاسق، فاجر، بے نمازی، گناہ کرنے والے، اور خود ہمیں گناہوں کے اندر ملوث کرنے والے، نت نئے طریقے بتانے والے، اس قسم کے لوگ ہی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، جسے آگے ارشاد فرمایا کہ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور اس کا کہنا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ واتبع هواه، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا۔ وکانا امره فرطا، اور اس کا کام حد سے آگے بڑھ گیا، یعنی اس نے تمام شرعی قیودات کو پھلانگ لیا۔ تو یہ نفیس اصول بیان کیا گیا کہ ہمیں اپنی دوستی کا معیار کیا رکھنا چاہیے، جس کی ہم صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، اس صحبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ صرف نیک لوگ جو صبح و شام اپنے رب کو پکاریں، نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کوششیں کر رہے ہوں، ان کی صحبت میں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو ہمیں گناہ کی طرف مائل کرے، اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو، جو اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں لگا رہے، ہمیں اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت یاد رکھیے گا، غالباً ترمذی کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم پرہیزگار کو ہی دوست بناؤ اور تمہارا کھانا فقط پرہیزگار ہی کھائے۔ یعنی ہمیں حکم دے دیا گیا کہ ہم نیک آدمی سے دوستی رکھیں، اور اگر ہم کسی کو کھلانا پلانا چاہیں تو حتی الامکان نیک آدمی کو ہی کھلانا چاہیے۔ ہاں، بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے، شادی بیاہ ہے، رشتہ دار فاسق فاجر ہے، ہم ان سب کو بلانا ہی ہوتا ہے، ایک الگ مسئلہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ شادی بیاہ کا کوئی معاملہ نہیں، ویسے رشتے چلو یار دوست کو کھلاتے پلاتے ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نیک پرہیزگار لوگوں کو کھلائیں پلائیں، اس لیے کہ ہم کھلائیں گے پلائیں گے، اس سے جو توانائی حاصل ہوگی نیک آدمی اسے اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرے گا، اور ہم برے آدمی کو کھلائیں گے پلائیں گے تو اس کو جو توانائی اس سے حاصل ہوگی وہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے گا۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ اچھے اور نیک لوگوں کو کھلایا جائے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، آپ سے بھی میں گزارش تمام سننے والوں سے کروں گا کہ اپنا رابطہ، اپنا تعلق نیک لوگوں سے قائم کریں، وہ کوئی عالم دین ہوں، مفتیان کرام میں سے ہوں، ہوں صاحب تقویٰ، پرہیزگار ہوں، تو ان سے رابطہ رکھنا چاہیے. اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، نیکوں کو دوست بنانا چاہیے، نمازی کو دوست بنائیں، پرہیزگار کو بنائیں، فاسق فاجر سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ خود بھی برباد ہوگا اور ہمیں بھی برباد کرے گا. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور آپ فرما دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر، پھر اب جس کو جو چاہے وہ ایمان لے کر آئے، اور جو چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ کفر کرے. تو یہ معاذ اللہ کو کفر کی اجازت نہیں دی جا رہی، بلکہ ہمارے سامنے ہدایت کے اسباب رکھے گئے گمراہی کے. اور پھر فرمایا کہ بھئی دیکھ لو، یہ دونوں چیزیں ہیں، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم ایمان قبول کرتے ہو چاہے تم کفر قبول کرتے ہو، تمہاری مرضی ہے. ایمان لاؤ گے تو آخرت میں انعام ہے، کفر اختیار کرو گے تو آخرت کی بربادی ہے اور اللہ کی ناراضگی لازم ہوگی. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کی ہوئی ہے. اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، یعنی اتنی اونچی اونچی آگ ہوگی جیسے بالکل دیوار کھڑی ہوئی ہے، چاروں طرف سے اس کو آگ گھیر لے گی آدمی کو. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ایک پانی کے ساتھ ان کی فریاد پوری کی جائے گی. کل مہلی یشوی الوجوہ، ایسا پانی ہوگا کھولتا ہوا کہ دھات کی طرح ہے، کل مہل جسے دھات کی طرح کھولتا ہوا، یشوی الوجوہ کہ ان کے منہ بھون ڈالے گا، یشوی الوجوہ ان کے چہروں کو بھون دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر اس طرح بیان فرمائی کہ کافر جب وہ پانی کو قریب لائے گا تو چہرے کی کھال اس کی گر کر پانی کے اندر گر جائے گی. اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.